sculați, sculați, boieri mari, zorii ori de ziua. Sculați voi, români plugari, zorii ori de ziua. Că vă vin colindători, zorilor de ziua. Noaptea pe la cântători, zorilor de ziua. Și vă aduc pe Dumnezeu, zorilor de ziua, să vă mântuia de rău, zorilor de ziua. Adevărat, zorilor de ziua, soare raze lumina, zorilor de ziua. Și vă spun să ne trăiți, zorilor de ziua, pentru mulți ani fericiți, zorilor.